Marieke, voor deze krachtige boodschap. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik word altijd emotioneel op demonstraties. Nou, met zo'n lied. Ik ben blij dat ik een zakdoekje in mijn zak had meegenomen. Dank jullie wel. Dank jullie wel.